Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 października. Minęła 18. Serwis Trójki. Anna Zalaśna-Sewera. Strzelanina w amerykańskim Pittsburghu. Są ofiary śmiertelne. Polak zamarzł w Tatrach. Jego ciało znaleziono po słowackiej stronie. Biskupi kończą pracę nad dokumentem końcowym synodu. Był poświęcony młodzieży. Uzbrojony sprawca otworzył ogień w synagodze w stanie Pensylwania. Zginęli ludzie. Rzecznik lokalnej policji nie podał dokładnej liczby ofiar. Powiedział jedynie, że jest ich wiele. Według CBS w strzelaninie zginęło co najmniej 8 osób. Szczegóły zna nasz waszyngtoński korespondent Marek Wokuski. Tragedia miała miejsce w synagodze Tree of Life na przedmieściach Pittsburgha. Do strzelaniny doszło w trakcie nabożeństwa szabasowego. Na miejsce natychmiast przybyła policja. Okolicznym mieszkańcom nakazano pozostanie w domach. Doszło do wymiany ognia z policją. Sprawca został aresztowany. Mamy kilka ofiar. Trzech policjantów zostało postrzelonych. Informował półtorej godziny później szef policji z Pittsburgha Jason Lando. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. O strzelaninie został poinformowany prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent USA napisał na Twitterze, że śledzi relacje ze strzelaniny w Pittsburghu. Wygląda na wiele ofiar śmiertelnych. Niech Bóg ma wszystkich w opiece, napisał amerykański przywódca. Po słowackiej stronie Tatr zamarzł 31-latek z Polski. Ciało znalazł pod rysami na przełęczy Waga, przypadkowy turysta. Słowackim ratownikom udało się znieść ciało zmarłego na dół do Starego Smokowca. Na rysach panują bardzo trudne zimowe warunki. Na szlaku na ten szczyt leży około 30 cm śniegu, a temperatura spada tam do minus 7 stopni Celsjusza. Wieczorem mamy poznać treść dokumentu kończącego synod w Watykanie i stąd poświęcony młodzieży. Późnym popołudniem biskupi głosowali nad każdym punktem dokumentu. Jest on, jak wynika z pierwszych informacji, obszerny. Liczy 60 stron. Po godzinie 19 oczekiwane jest przemówienie papieża Franciszka oraz kilku hierarchów, uczestników obrad. Wieczorem dokument końcowy zostanie opublikowany. A więcej o kończącym się synodzie nasz rzymski korespondent. Uczestnicy synodu wielokrotnie powtarzali, że toczy się on w bardzo otwartej atmosferze z aktywnym udziałem młodzieży domagającej się zmian w Kościele. Jak się oczekuje, przegłosowany dokument oprócz roli młodych ludzi w Kościele i ich potrzeb poruszy również problem skandali pedofilskich i mniejszości seksualnych. Na ile synod może zmienić Kościół, w rozmowie z Polskim Radiem szacował członek polskiej delegacji, metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś. Zmieni się o tyle, o ile my to, co tu jest z nauczaniem na synodzie i co będzie napisane przez Franciszka, zastosujemy tak naprawdę u siebie w lokalnych kościołach, bo tak to synod nic nie zmieni. Na podstawie dokumentu papież ogłosi adhortację apostolską, która stanie się częścią nauczania Kościoła. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Polsce to będzie pierwszy taki maraton naukowy. Chodzi o rywalizację na najlepsze rozwiązania technologiczne oparte o dane wysłane z kosmosu. Odbędzie się w ramach europejskiego projektu Copernicus, największego na świecie programu satelitarnej obserwacji Ziemi. Uczestnicy hackathonu będą tworzyć projekty, które poprawią jakość życia m.in. Małopolan, wyjaśnia zaangażowany w konkurs prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej Łukasz Wilczyński. Jest na przykład coś takiego jak planowanie urbanistyczne. Dane satelitarne mogą być świetnie wykorzystywane przez samorządy do tego, aby planować ten rozwój miast. Nie planować na terenach zalewowych. Zarządzanie wszelkimi katastrofami. Małopolska nie jest odosobniona, jeżeli chodzi o powodzie na przykład. Więc można wymyśleć pomysł na to, w jaki sposób te dane agregować, przerabiać i dostarczać im informacje potrzebne do ubezpieczeń. I to już jest biznes. I na bazie tych danych można zobaczyć, w których terenach nie stawiać nowych osiedli, a w których miejscach nie robić drogi, bo na przykład są ruchy tektoniczne w pobliżu kopalni. Zgłoszenia do udziału w naukowej burzy mózgów przyjmowane są do 4 listopada. Kilkugodzinny maraton w Lublinie odbędzie się 8 listopada, w Krakowie dzień później, w Krakowskim Parku Technologicznym, a w Warszawie 10 listopada. Maraton naukowo-technologiczny organizowany jest jednocześnie w 22 krajach europejskich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i deszczowa, miejscami też deszcz ze śniegiem. Niedziela zapowiada się podobnie na północy kraju, okresami większe przejaśnienia, ale prawie wszędzie będzie padać. Temperatura maksymalna od 5 do 8 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich od 13 do 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 30 lat koncertów w Trójce.

Swoje zrobił już w dalekiej przeszłości, na przykład w latach 90., ale nie poddaje się. No była przerwa dosyć spora między albumami Keys to the World, wydanym w 2006 roku, a These People, wydanym 10 lat później. Teraz Rysiek chyba wrócił do regularnej przygody fonograficznej swojej. No i bardzo dobrze. Natural Rebel to jest tytuł jego nowego albumu, zdecydowanie najbardziej rockowy utwór w tym zestawie, czyli Money Money, który kończy całą płytę przed chwilą, ale są tam też piękne ballady. We'll walk those streets together. Oh, it really was my pleasure. Oh, your beauty is so fine. Really turns my mind and steals my breath away. I'm crazy and you know it. Oh, although I rarely show it. Oh, your beauty is so fine. Really blows my mind and steals my heart away. That's how strong I love. That's how strong this love is. I don't care what they say. That's how strong Ten album jest dedykowany tobie, słuchaczowi. Taki jest tutaj dopisek drobnym drukiem wewnątrz albumu. Natural Rebel, Richard Ashcroft i That's How Strong. Piękna piosenka. Nie trzeba niczego wymyślać na nowo. Nie trzeba siebie wymyślać na nowo. On tego nie zrobił. Po prostu nagrał 10 kolejnych piosenek. I na zdrowie. No to teraz, uwaga, 18 minut po 18. Świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Spadały liście z drzew, a ptakom zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosł mój gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. A pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. To jeszcze tytułowy utwór z płyty Błysk zespołu Hej z 2016 roku. Minęły 2 lata. Ukazał się jej solowy album, nowy, zatytułowany Basta. Tak sobie myślę, że to jest płyta, po wysłuchaniu której wychodzi się ze złych związków albo ze złych domów. Te, jak się okazało, prawie 40-minutową rozmowę nagrywaliśmy w ubiegły poniedziałek. Dziś jej pierwsza część. Zapraszam Państwa. Myśliwiecka 357. Co nie będzie bez znaczenia dla ciągu dalszego tej rozmowy, przedstawię ją tak. Moja rówieśniczka Katarzyna Nosowska. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Zacznijmy tym razem w ten sposób. Za tak zwanych naszych czasów szkolnych, co było popularne w Szczecinie? Zbastuj, takie powiedzenie? Weź przybastuj, weź zbastuj? Było. Znaczy... Prawdopodobnie było ich więcej, tych określeń, ale... Muka była. Muka oczywiście, no ale zbastuj było, oczywiście. Myślę, że chyba do tej pory to funkcjonuje, chyba że czegoś nie wiem. Zbastuj? No, ja nie dawno to słyszałem, bardzo dawno. Ty nie? No właśnie ja nie wiem, bo ja za mało bywam, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy na zewnątrz. Także myślałam, że to jest jakby nadal funkcjonujące określenie. Ale jeśli nie, no to znaczy, że naprawdę jestem stara. Przestań. I ty też. Dobrze, że to dodałaś. Okej, okay, nie jesteś sama w takim razie, ale nie zgadzam się z tą starością, absolutnie. Kasia, prosto z mostu, bo ta płyta mi się taka właśnie wydaje, prosto z mostu, basta, czyli stop, dosyć, nie. Z czym kończysz? No ja myślę, że nadszedł taki moment w moim życiu, jestem tam chwilę przed pięćdziesiątką i wiem, że to jest znakomity moment, żeby zadać sobie kilka pytań, jakby okoliczności też mnie zmusiły do tego, żeby rzeczywiście na moment się zatrzymać i zadać sobie pytanie, czy ja w ogóle wiem, o co mi chodzi w tym życiu, kim ja jestem, co lubię, czego nie lubię, które ze schematów, w które zostałam jakby wtłoczona przez innych, odpowiadają mi nadal, czy chcę je nadal podtrzymywać, czy nie. No i krótko mówiąc, kończę jakby z dawną sobą. Nie chcę, nigdy nie będę taką osobą i nigdy nie będę takim dziennikarzem, bo to nie jest to miejsce. Nigdy ci nie zadam pytania o sprawy osobiste, więc o tym nie mów, ale o tym jednym ze schematów mogłabyś powiedzieć. Cóż to za schemat jest na przykład? Jaki? No, żebyśmy byli bliżej troszeczkę. Na przykład taki schemat, że na wielu różnych poziomach pozwalałam się nadużywać. Czyli nie mam pretensji do osób, które podejmowały skutecznie takie próby. Mam pretensje tylko i wyłącznie do siebie, że nie postawiłam granic. Nie umiałam tego po prostu zrobić. Nie, wydaje mi się, że tego nie zostałam nauczona, a schemat, który realizowałam, polegał na tym, że i to jest takie bardzo, bardzo z domu wyciągnięte, że co ludzie powiedzą, albo nie bądź taka hej do przodu, albo pokorne ciele, dwie matki z się, to są takie popularne dosyć konstrukcje zdań. No i że jestem tak zwanym, tu w piosence o tym mówię, to jest dokładnie to zdanie, że jestem dodatkiem. A jeżeli człowiek jakby startuje w relacji ze światem z takiego pułapu, no to nie jest jakoś specjalnie zadowolony. Raczej prezentuje się temu światu jako osoba przykurczona, przygarbiona, wiecznie przepraszająca, o czym oczywiście ludzie, którzy przychodzili na nasze koncerty i obcowali ze mną, wiedzą i widzieli, jak to wyglądało, że bez przerwy byłam jakaś taka no, chronicznie niepewna siebie. I z tym właśnie na przykład postanowiłam skończyć. O tej nieśmiałości, o tym byciu niepewną rozmawialiśmy poprzednim razem, kiedy ja zadałem to pytanie, bo zawsze je do wtedy chciałem zadać, o to bardzo dziękuję, no dziękujemy bardzo, tak? Mówione takim, a nie innym głosem i o pewną postawę, która rzeczywiście zdradza no jakieś takie, jakąś taką walkę, ale z drugiej strony z punktu widzenia widza, odbiorcy, mówię za siebie, mogę się z tym nie zgadzać trochę, to znaczy inaczej, może wydawać mi się to dziwne, dlatego że osoba, która tyle osiągnęła, osoba, która przeszła przez tyle scen, przez tyle płyt, przez tyle, jak się domyślam, zakamarków międzyludzkich, będąc przez tyle lat w zespole, dopiero teraz mówi nie? No dopiero teraz. Mi się wydaje, że to dotyczy bardzo wielu osób, wielu ludzi po prostu, że jakby starają się jakoś funkcjonować w relacjach ze wszystkimi, którzy pochodzą z zewnątrz i bardzo często jest to jakaś forma no, kreowania, powiedziałabym, może nie nieprawdziwego, ale jednak wizerunku, który jest zgodny z naszą jakąś taką odwagą. Ja powiedzmy, że nie miałam jakby odwagi, bo to nie chodzi o to, że ja teraz pragnę przynależeć do grona tych osób, których też nie rozumiem do końca, które wywyższają się, stawiają się jakby ponad wszystkimi. Absolutnie nie, bo ta nieśmiałość w kontakcie z publicznością uważam, że jest darem, ponieważ to jest jednak niesamowity akt spotkać się z ludźmi, którzy poświęcają swój czas mi jako osobie wypowiadającej się do mikrofonu. To jest dar i tutaj to nie ma nic wspólnego z taką sytuacją i z tego rodzaju nieśmiałością i pokorą wobec publiczności. Natomiast chciałabym, krótko mówiąc, rzetelnie oceniać to, co robię. Jeżeli jestem dumna z czegoś, co zrobiłam, bo czuję, że włożyłam w to 100%, a nawet czasami jeszcze więcej swoich możliwości, zaangażowania i energii, to chcę nie kulić się, kiedy ktoś będzie próbował mi to na przykład podważyć, albo kiedy ktoś powie, że nie jest to nic warte. Ja chcę jakby stawać w obronie no siebie po prostu, no to jako artystki, jako człowieka. Znowu powinienem się złapać za głowę. Kaśka, jak to nie jest nic warte? To ktoś ci to w ogóle mówił do tej pory? Przecież te wszystkie rzeczy, czy większość rzeczy, które robiłaś, no były jakoś tam wartościowe. Oczywiście można dyskutować, czy jedna płyta była gorsza, czy lepsza, czy tekst był lepszy, czy gorszy, ale to, wiesz, no to nigdy nie zjechało poniżej jakiegoś poziomu określonego. Ale zobacz, wyobraź sobie, to jest jakiś paradoks. I to już ma jakby takie podłoże, no, mówię, głęboko pewnie jakieś psychologiczne, no bo naprawdę, i wiem, że nie jestem jakby odosobniona w tym poczuciu. Są osoby, które sprawiają wrażenie osób posiadających wewnątrz jakiś rodzaj lochu, który nie ma dna, który jest czymś na kształt pustki, którą notorycznie czujemy. Pustki, której nie da się niczym zasypać. Czyli otrzymywałam mnóstwo jakby miłych zwrotów dotyczących tego, co robię jako artystka, ale ja nie potrafiłam nigdy w to uwierzyć. Widzisz, to jest ten problem i to jest poważna sprawa do przerobienia. To jest tak jakbym nie miała w sobie, no mówię, w samej sobie oparcia, czyli to nie miało znaczenia. Mogłam dostać miliard Fryderyków, a nigdy nie miałabym poczucia, że to, co zrobiłam, jest wartościowe. I to nie ma nic wspólnego z tym, co jest teraz. Ja z tym bagażem doczołgałam się do tego czasu w swoim życiu. I bardzo się cieszę, że przed 50, może to i późno, ale dobrze, że w ogóle dotarłam do tego miejsca, w którym no muszę stanąć w prawdzie ze sobą. No. Jak mnie zwąchują, te szuje, zawsze chętne, by zdmuchnąć. Ledwie się trący nieśmiały, płomyk szczęścia, radości. Czy ja mam implant lub chipa, przytego za uchem, pod skórą? Co emituję, zapraszam, czytelne dla uszu, szuj. Może jestem perfumą, co umie się przebić z łatwością przez zapach jesiennych liści, bogactwo zapachów wiosny. Może ja sprawiam wrażenie tak słabej, że w starciu na rękę, wkładając minimum wysiłku, każdy mnie może położyć. Do czasu, do czasu, do czasu, do czasu, do czasu, do czasu, do czasu, do czasu. Jak mnie znajdują ci wszyscy, którym buzuję pod czaszką, powstrzymywana latami, nabrzmiała do granic frustracja. Czy ja mam w sobie magnes, co ściąga do mnie frustrata? Bym była mu akuszerką, gdy wreszcie nadejdzie eksplozja. Może ta akwamaryna, której mam pełną tęczówkę, sugeruje bezbronność ofiary, tak pożądaną przez kata. Może jestem zbyt grzeczna, bo nawet nie muszę nadstawiać do strzału drugiego policzka, po prostu się go wypłaca. Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Sprawiam wrażenie. Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Nigdy nie napisałem recenzji z żadnego twojego dzieła, z żadnej płyty, ani solowej, ani zespołu Hej. Chociaż bardzo lubię to robić. Nawet jak tego gdzieś nie publikuję na Facebooku, powiedzmy, to lubię sobie w swoich zakamarach to mieć. Ja zawsze traktowałem te twoje wypowiedzi jako formę rozmowy z tobą. To znaczy, dostawałem jakiś komunikat, czy mnóstwo komunikatów i trzeba było się jakoś do tego ustosunkować, albo stanąć w opozycji, albo się zgodzić, albo przybić piątkę, albo pomyśleć sobie: nie zgadzam się z tym. Co ona tu pisze? Nie zgadzam się z tym. No i teraz tak. W związku z tym mam pewien problem z tym, co powiedziałaś w tym wywiadzie i gdzieś to chyba też usłyszałem przy okazji rozmów na temat płyty Basta. Jak to do pięćdziesiątki? się zbliżasz, już tak bardzo blisko jesteś. Otóż nie, Katarzyno, no ja jestem w tym samym momencie i ja wolę mówić, że ja jestem po 40. Naprawdę czujesz bardziej ten moment przy 50, że tak. Trzeba już coś podsumowywać? Tak. Że jeszcze masz dużo do zrobienia, czy jak? Ja uważam, że mam bardzo dużo do zrobienia, natomiast czuję, że jest to jakiś taki graniczny moment. Zresztą gdzieś w jakiejś jednej z tych książek, kurczę, przedziwnych autorów i przedziwnej treści przeczytałam i bardzo się z tym zgadzam, że 50 lat to jest taki bardzo szczególny moment w życiu człowieka. Dotyczy to ludzi, czyli i mężczyzn, i kobiet, kiedy następuje swego rodzaju zwrot ku sobie. I on jest zupełnie naturalny. To ma też uzasadnienie, jakby wiąże się to ze zmianami na poziomie fizycznym, jakby te wszystkie nasze takie, sposób, w jaki realizowaliśmy się poprzez ciało w życiu, jakby troszeczkę odchodzi na drugi plan. My przestajemy być osobami tak ewidentnie skierowanymi ku temu, co jest na zewnątrz. Czyli koniecznym jest zwrócenie się ku sobie po to właśnie, żeby to jest ostatnia szansa, żeby tak naprawdę spotkać się ze sobą. A kiedy się spotkamy ze sobą, to ten czas, który jest przed nami po 50, czyli tak naprawdę, no mówię, jakby w jakimś sensie zwijanie trochę tego kramu pomalutku. Ale no tak jest. Znaczy to mnie przeraża, powiem ci. To jest słowa, bo kiedyś powiedziałeś, że dobra, to już jest taki moment, żeby coś tam podsumować i ewentualnie godnie odejść. I myślę sobie, jejku, jak ona tu przyjdzie na wywiad, jak się zgodzi na tę rozmowę, to ja muszę jej to powiedzieć. No nie zgadzam się z tym, no. No ale, nie zgadzam się z tym, no. Ale możesz się nie zgadzać, przecież ja tylko ostrzegam. Ja tylko ostrzegam, że naprawdę tak jest. Ale po tej płycie ja sobie myślę, że ty jeszcze, że ty jesteś jak z katapulty wypuszczona, że ty po prostu jeszcze musisz zrobić albumów, na których krzykniesz. No to może wcale się ze mną nie jest tak, że się ze mną nie zgadzasz, bo może nie do końca jakby jestem jasna w tym i precyzyjna w tym, co mówię. Może ja nie rozumiem. Czekaj. Zobacz, że hormonalnie i wszelako, mówię, na poziomie fizycznym, organizm po 50 naprawdę i mężczyźni, i kobieci troszeczkę zaczynają się wyciszać. Mhm. Po prostu, nie jesteśmy już aktywni, już nie chodzi nam o to, żeby zasiewać, że tak powiem, kolejne nasiona ludzkie na tej planecie. Po prostu to się staje po prostu fizycznie niemożliwe. Wyciszamy się. I to jest ten taki moment, który może trwać nawet i 40 następnych lat, albo i 50 lat od 50. Czyli to może być bardzo długi czas, kiedy my nadal będziemy aktywni, ale chodzi o to, żeby to już było tak naprawdę silnie, ekstremalnie uczciwe. Czyli my już nic nie musimy. To jest ten moment, kiedy my naprawdę możemy sobie spokojnie zadać pytanie, a właściwie nie sobie temu z głowy, tylko tej istocie, która mieszka gdzieś w okolicy jednak splotu słonecznego. Mhm. Zadać sobie uczciwie pewne pytania i bardzo uczciwie na nie odpowiedzieć. Czyli krótko mówiąc, kończy się marketing i reklama samych siebie, która jednak zawsze w jakimś sensie jest delikatnie nieuczciwa. I co, jesteśmy dobrym produktem? Nie, jesteśmy po prostu tym, czym jesteśmy. I to właśnie o to chodzi. Żeby wiedzieć, kim się w ogóle jest. Bo my naprawdę żyjemy w setkach jakichś takich, mówię, my żyjemy w dybach. Takie mam wrażenie. Oczywiście są osoby, które tego nie praktykują i to są bardzo szczęśliwe osoby. Natomiast, no mówię, jeżeli ktoś do 50 pracował w korporacji, miał z tego godne pieniądze, nawet bardzo godne, ale okupił to potężnym stresem i codzienną małą śmiercią przed wyjściem do tej pracy, taką mentalną, typu, że nie znoszę tej roboty, stresuję się, drżę cały, w środku się rozsypuję, ale ciągnę ten wózek, pcham go, ponieważ mam z tego dobre pieniądze i mogę zabezpieczyć byt swojej rodzinie. Uważam, że 50 to jest ten moment, że naprawdę i ostatnia chwila, żeby zadać sobie pytanie, a co ja bym tak naprawdę robił, co by mi mogło na przykład sprawiać przyjemność. Kim ja jestem? Bo może na przykład wcale nie jestem korpoludem, tylko jestem artystą. Może ja tak naprawdę lubię grać na flecie prostym. Hmm. To jest oczywiście duże uproszczenie, ale to o to chodzi. Żeby na przykład zapytać, czy tak sobie wyobrażałem życie w rodzinie. Czy miłość to jest właśnie to, co mi się przytrafiło? A może miłość to jest coś zupełnie innego? Czy miejsce, w którym się znajduję, to jest to miejsce, na którym lubię przysiąść. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że masz kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje. maluje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz siartkę, puszysz wartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Jest to płyta znakomita, ale nie jest to płyta ładna, bo ona chyba ładna nie miała być. No, no nie jest chyba za śliczna, ale z drugiej strony właśnie to też jest jakby taki moment, kiedy możemy na przykład ostatecznie uformować własną definicję piękna. No, dla mnie ta płyta, ona zawiera w sobie potężną dawkę nadziei, przynajmniej dla mnie, ale też bardzo bym chciała, żeby zawierała tą nadzieję dla innych, że ona niby jest dosyć brutalna w przekazie, ale tak naprawdę to jest taki rodzaj świadomości, która może zaowocować no tylko i wyłącznie czymś dobrym dla nas. Krótko mówiąc, czasami boli jakieś nowo zdobyte przekonanie, ale od niego się można odbić ku lepszej przyszłości. Jeden z piękniejszych fragmentów dających nadzieję na tej płycie, no to jest z tego pierwszego singla, tak sobie myślę. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć. Wrócę, gdy się skończy bal. Ja też nie, jakby przecież to jest, można czytać troszeczkę głębiej i na przykład może się okazać, że to jest tak naprawdę przepiękna piosenka o miłości, chociaż na pierwszy rzut ucha wcale tak to nie wygląda, ale jednak jest. No, miłość to jednak nie są rurki z kremem. Ja chyba to już też u ciebie kiedyś dawno temu mówiłam. No, no bo naprawdę nie jest i teraz się o tym przekonałam. Miłość to jest piękna, ale piekielnie trudna podróż we dwoje. I to jest piosenka o tym, żeby nie poddawać się w sytuacji, kiedy robi się niebezpiecznie i groźnie. Goń. To trochę brzmi, jakbyś po tej stronie Atlantyku prowadziła akcję Me Too. No tak, ale no mówię, tutaj zawsze na koncercie staram się poszerzyć jakby tą wypowiedź, ponieważ to, że akurat zwracam się w piosence bezpośrednio do kobiet i w refrenie pojawia się dziewczyno, to nie oznacza, że tak naprawdę nie jest to piosenka, pod którą podpiąć się mogą również mężczyźni. Bo mówię, przemoc tak naprawdę, tutaj nie ma płci. Tutaj jesteśmy, mam wrażenie, sobie jakby równi. I kobiety potrafią bardzo przekroczyć granice i zranić, nadużyć mężczyzny i w drugą stronę również. Akurat tu się zwracam do kobiet, bo mam wrażenie, że kobiety chyba trochę bardziej potrzebują wsparcia.

Tak. Powrót z dalekiej podróży do zespołu Dead Cat in the Back. The Voice You Shouldn't Hear. Przed chwilą. No to jeszcze powrót jeden. Łowca Jeleni, podsłuchaliśmy sobie tego zespołu całkiem niedawno przy Myśliwieckiej 357 i okazuje się, że państwo na to jak na lato. No i były prośby o powtórki, o inne utwory, All the Same przed chwilką, ależ z wielką przyjemnością. Po 19.00 Piotr Metz, zapraszam w jego imieniu na listę osobistą. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach, my już dziękujemy. Nothing, I Had the Flowers, to do 19.00, pa pa. Sure.